غنوه دا تغا تاریخ کتابونی چی لکی کن نانم بابا لکره سیو کن وانا دلدق از لکره کیا و لکره واخد دسر دیرو نبیانو لکره یوسف توی تیر شوائب علی اسلام سرده مدایا ولا کړه د ته ورکړل یوسف سلم سونه ور ورکړل هغه خپل د شزاین په لاس ول ورکړل ول زیف علام شپارلیاس زیف مخم شاسکه هغه شپلای روان هغه دغه چې د تور حد لرال د تور حد لرال مې سر تر روان مدال چې پیښه سول بعد یخ دی باران دی شپه د مکسد د لار ورکه سول نو بعد آل جوړ درونه ول دی دغه رونه له زو ور سما یفل وځي مل وځي یا وجدوا علی النار هدا یا به یو هدایت یو رهبر او رهنما یو لار شو د پیدا کو یا به کله یش په بدل ته تیرو ک نورې چم نو خور خبرالو لعلکم تستلون ازر خو په توت کی کن ولا شت دی چې ولا ور له هغه بل تماشا سم جی تعالی قدر یا موسی مجدا سی ترتیب پروگرام درته جوړ کړي جوړ کړي جوړ کړي جوړ کړي کرام وستلی د غزایلره ما فازک کی د فیصله کړو چې ته به عزت ته درکوم په داش ترتیب میرا وستلی علاقه درین یا موسی تیر څو دردګن وای هو لور کلی دلته په بل کې احساس ول هاغه چې سیمې چې له خاول خاطر ووتلی چې زه څه مې کومه کې صفه ما غرا خست یو بهر الله وای ور کړلې معجزې او نبوت یو لور کې دلته دغه دوی معجزې وروشل چې دغه دوی نغد دلته د سرباخه فرعون داس مدسوي وسه بهشت رسول ورځ یری جما ولا تخ بلکل بریجمه هیڅ تاوان نشو درسولې زما له خواسه درځي بس نبوت ورلې ګرته دی راغی خپل کور کښنیانو مچان مشنیانو سره روان را روان سره راغی مصر لر هارون اسلام راغی هلته دعا کړو غتم الله پیغمبري ورکړل نو ډیر خوشاله شپې راغی هغه نه پیژندې دا څوک دی ورسته و پیژندې چې موسی خپل کور ته راغی بیا مور هم ژوندې نور قریبانی سره راټول صبح خوشحالي سره کیسه سونه کړو حساب دا بل ورځی پروګرام جوړ کړو نو ورسې فرعون ته دعوت ورسو ابا زه فرعون دعوت وکړم چې سلسله یې نکړي صاحب مختلف ټکرې سي درته تیر سي دي کن اخري پر دا غرق سره ختم کړل کن دلته یې غو ختم کړي نه جن روان ابي ان تورات ورکول تورات ما بعد تورات بیا چی دا یو مسله ده ته د قارون ور پېښه شوی چې دا قارون څوک کله پېښه سو په مصر کې دا پېښه شوی ده ک په وادي سینا کې پېښه شوی اکثر روایتو د تاریخ انداز ښکار کیږي بنی اسرائیل مصر ته تللی نه دي د بای زوس ښکار کیږي چې بیرته مصر ته تللی دي نو دا چې معلومی چې کده قارون کې صفه مصر کې و نو آیا هغه وخت دی بیرته دوباره ستانه سوی یا د غرق فرعون نه د مخ قارون د حضرت موسی علیه السلام د اکاز وي د تعصب ور سره ساته اور بزانه باندې ډیر صوفی صوفی هم کېدی د دې معلومی چې د تورات ما بعد خبره سوی د ولزکه دی د تورات تلاوت به ډیر کاو نو موسی علیه السلام چې احکام راوړل دته بس دغه نفس و درې دی ولا جابه د زو دی د کاز عملي دی د تورات مور سره دی د دوا ورونه دی دواړه مې نه بیانم دی ګد مشرید دی په لاس کې ده زه د غي سره کیسه ده ولکه خوندل چې کله حکم د زکات راغی د ډیر لوی دولتمن او دی له هغه وخت څخه د بنی اسرائیلو د زوریدو د پاره فرعون به تور د ایجنټ دی لزان سره ملګری کړو د اصولم دی په جهان کې دغه کنه د لوی طاقتونه په قومو کې خپل چش پیدا کړی ایجنټان پیدا کی کنه دا غو په ذریعہ باندې کول کړ د قوم تبا کی کړ د دلالان په لغه وخت وس نسته استاد ته شاو خو به ډیره تشبیه پیژنې دلالان دا دلالان د قوم خو لغه وخت راغلی دا قارون فرعون ته ځان ډیر ونږدې کړی اور بیا نو غټو وزیر را غټ په حکومت کې یو غټ هو دم درلول خل هم ورشوت خور هم خورا ډیر پیسې جمع کړی دا نه دغه وایي چې د چیرو د فرعون په مملکت کې دننه وتلی سړی وکړ لکه ولی دا چې لکه ول دون ډیر پیسې وکړ نو یو ورځ دا کلی مختر دنیا د خپل دولت ته دا شره جمع کړی دي نو رمی دي ګلی دي مریان دي او نقل دی یو حساب دی د خزانه دون خزانه وي داغه وختونه هغه غټ غټ تحلیل وي غټ غټ چابيان به نه غټ غټ د لګر راځي دا غټ غټ کړ دا چابيان به دون درنی وي چې خدای تعالی وايي په یو سړي نه بلکې درې څلور د طاقت والا سړي چې راپورته کولې دا په فراغو باندې هیڅ بوج دون لري چابيان یې کړ دا مشهور قارون دی کنه هغه د پلان دی کدا قارون دنیا کړ ډېر پیسې یو راز خورا د خپل د دنیا نمایشې کاو کړ رمی بیا تیر سی بیا وشی رایش بیا گلی تیر سی بیا چشی را تیر سی قرآن نوائش اکاو کن پای کشی اکاولا چی که موسا چش لری موسا علی اسلام و حرون علی اسلام دی نم لایان دی توراتی از دادی زخونو هم بیا کام نایا ما بیا دونا ساز و سامان و دولت لرم کن دای داغت پای کشی اکاولا کن تر بگلوی اکاولا دا بے بختان چون دنیا کے پا قبرو کی کفار لال دین محروم سو دا تربرگلوی دا تعصب لوج بیاش زکات کسی رانا دا انکار ورتا غم یورتا جور کی ولدہ دا غم موسا دی آر ورزی و کسی رانا تا جور کرد بس یو زنان تای خطای سن دیر پیسی ور کرد والموسا علیہ السلام چی پیو مجمع کی تقریر کی تب ورتا ولا رسی کرد دی خدای جی د موسی علیه السلام هم دغه چې زنا به نه کوي پلانا به نه کوي شراب به نه خوري پلانا به نه کوي دا د زنا پر ځای چې راغی ته به ورته ولاړ سې کړ چې بلته خدا ما نه کوي چې زنا به کوي او په خپله دې بله ورځ ماته لاس نه راواچو دا یو پرش د پروګرام ورته جوړ کړ موسی علیه السلام تقریر کوي بس یار او شزه ولاړ رسول الله خلک ته چې زنا ما کوي په خپله دې ماته لاس نه راواچو ځان دې نبی هم تراشلې دي کړ موسی علیه السلام حق کې راغی بس دواره سخت قسمونه ورکړه ولتا دې رب خواره کی تا دې پمزه که خدای روغ نه نباسي که برښتا وای که به چا د سازش کړي هغه چې موسی اسلام دا سخت قسمونه ورته کشي شول دا و بیریدل دواره رښتا حال وای کړ ول ماته قارون دا پروګرام جوړ کړ ماته پیسې را کړلې ول مصافت نام وکړ دوه نه پیسې ماته را کړې بالکل زت دا رښتا درته وایم چې ماته لاس نه دی شولې پروګرام دا موسی اسلام قارون ته شرای وکړل ول ځا تاو جایداد و دستا بنگلو دستا بلدنگ و دستا سرای پمزکی می دنون نونی تلی گوشتی از کن زه خدای دی پمزکی نونه باس سال اسلام نم جلال ورد بس روان رسول کن که دیو که اسرایون و که گلیو که رمیو که دو غیان و کیر و که دو وش و زیو که دو هم سو زیو گرد دو دغای پمزکی روان شد روست کلار جی کن آقا خویل دلات زنجن اخلاص این قارون کانم این قوم موسا فبغا علیهم بعد ماشیه کواله کرد خدای تعالی دا پم زکه سم فرعون په وو کې دنیا غره کې دی را پولیسل دوري تورات ورور ول دا چې ساده ما دا اوغشتل چې به زمظلوم قوم ته نجات ورکوم ظالم به د خاور سره خاوري کوم او هغه شی به فرعون او هامان ته ورشکار کوم چې دوی د ډیرو وخت څخه دا غن مخنولي پروګرام جوړ کړی او سدی باب یې کاو زبدان شتین تسو کولې زما د فیصلو مخه څوک نسنیولې ول کې ساده قاسين من تلك آيات الكتاب المبين دانا كتاب مبين آياتون دي چه پر تاسيبان تلاوت كيجي مجدر بان تلاوت نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون فرشتا صداقت بان مجي واقع در تبعانو ده چه داغا ده موسى و ده فرعون ده إن فرعون علاك الله أكبر چون شاندار بنیاد باندې انداز دا واقع را خسر کم دا واقع صحیح وخت سودا قتل بس دلته ګوري په دون شاندار هغه بنیادونه اسباب را خست دي چې ان فرعون علا بخ په سرس پرې دی دخل ډیر بسو ظلم ته خپل اندازې اوتی د اهل ارض د پاره د دغه حکومت د زغمل ور نو د الله رحمت په جوش کې راځي به د ظالم ختم کړي إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيئا يستضعف طائفة منهم كده يجير سبر مزكي كي سم مختط للي والورب وجعل أهلها دم زكي خلقي دوير دلي كريوي شيئا دوير دلي دلي كريوي مول فرطو كتور ده يوا دل حقا ويستضعف طائفة منهم كي كم زوري كريوي دو ديس يزبيحو أبناهم ويستحي نساهم بچاني شدبي وبرش إنه كان من المفسدين داد فاسدان سكو ونريدو مول دائرة داو ونمير نريدو مزا راو ان منا الذين صدفوا احسان بكو فدا کمزور بانی چدا پمزکی کمزور ونجعلهم دغه کمزوری با امامان مقرر کوس بلای بچیان ونجعلهم الوارثين دی بدا اغود دولت د تخت د تاج مالکان کذالک ورسنا بنی اسرائیل روان دی گنت الله اكبر ونمكن لهم في الارض مجبدت قدرات السلطنه والوركو فمزكك ونري فرعون وهامان شكاركو فرعون وهامان او دو ديو لشكروت منهم دو ديز خما كانوا منهم وديت ما كانوا يحذرون اغا شيء لا اغس خدي بيريد الله وقت اسخ اغا كم يوم تزم اقتدار با ختم كيش وحينا الى موسى ان ارضعيه مرد حضرت موسی علیه السلام مرد دغه الحام القاو دا ورته کړل د توری ولایت ان ارجعی سی به جزو فیزا خفتی علی فلقی فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادو الیک و جاعلوه من المرسلین سونه جامع آیات اسمعی وای و زی ور زروانو یک شنه انجلی دا شایسته اشعار وای مارتل مرسی دا شعر دی چیری تکړه سونه فصیح بلیغه شعر دی دراتوله مرسی د ازما اشعار دی خاوشی ته یو ور د قران دغه ځای ته رجوع وکړه چې بده کې څونه مزامین علوم را جمع سی زما اشعار کې دونه بلاغت دی کدلته بلاتی تورته وای او حینا الی موسی دوه پکې خبره دی دوه پکې حکم دی دو پکی امر دی دو پکی بشارت دی ان کرد کسی دی وحینا الی موسی ان ارضعی وفیزا خفتی علی فالقیه فی الیمک فالقیه فی الیمک ولا تخفی ولا تحزنی انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین مجھ بیت سام کہو بشارت الی امر کچی تک په یو آیات کې داګه دنیا مزامین راجم چې پیغمبر کوم اعلان له ابتداء ول راوړي ول تر انتها پورې د موسی اسلام تمام تاریخ په یو آیات کې جوړ ول دغه فساحت کې دغه بلاغت اسمعی د دنیا ډېر لوی مانتو ډېر نام تو ادیب تیر شوی په اسلام دیوې د دا انجلې دا هغه اشعارو د فساحت د بلاغت څخه ما څونه تعجب کړی داغه په مقابل کې دې ته دې تعجب وکړي چې دې د قران ادراک څونه لوړی د قران ادراک څنګه لورد فالخي في اليمن مش بدري اپ کې ولا تخافي ولا تحسني مفر ويريجه ما پریشانه کیش ان ارادو ویلې تخافي ما نه پدمه ويريجه چې مړ به سي یو zarar به ورسي ولا تحزني تددا ما پریشانه کیش شاله د په فراق باندې ان ارادو ویلې مش به بسرعه واپس کو تات وجايلوه من المرسلين سبب کو پیغمبر کو به را واپس کو به کړ سبحان الله یو بل واپس کو به بیا پیغمبر فالتقطه آل فرعون واغسل وبوس التقاط معنا فيدا كان يخرج داخل خيال جدا وركسوي ديكم وبوري كان فالتقطه آل فرعون ليكون له ماد وان حزنا ان ويشد دي دفار شر اخرين جامع دا يشد دي دشمن سي دي دفار غد دي سارس حزن انت شو دي در دي سارس ان فرعون وامان وجنوده ما كانوا خاطئين فرعون وامان دي لشكري گرد در جرم كي مبتلا وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك ولدا به مجبور نشود در نفر است استرگی بام پسری از ما به هم عسا و لا تختلو روش نیستیم عسا این ينفع نه و نتخذ ولدا مشت به فایده رک یا به گرس د دان زوی په خو خدا تمنا و اصول چلیدل و هم لا يشعرون الله و دی په دی باندې سر نه خلاص یته شت چوک تی مجی لوی و اصبح فؤاد من موسى فارغا الله اکبر کن و اید موسى اسلام د مورزله بالکل مجنو و زله وال و تکن تجي ارواه وقت تکن وی دا زوی جنې جلاسو بالکل ارواح ختلې فات قریب و دې خبرې ته چې څنګه وناله جنې چې جسم زوی ما په دریاب کې واچو کړ الله وکي مازرت ته کې نه ول ورکړ موسی علی السلام د مور سره حال وکړ کې دی مازرت ته کې ول ورکړ حال نه وای زده یې قسم الله علیکم فارغ انسان بالکل فارغ وارغ تاس وسار فؤاد من موسی واصبح انسان سار فؤاد من موسی فارغا بالکل بس خاتم ویلس مش پښتو کې وای ویلس ان كانت انها كادت لتبدي به قريب ودا والله انها كانت لتبدي به چې دی به اظهار کړی وای په چاس ابدا معنا چشتوی ظهور ته حال به ویلې لولا عربتنا انا قلبها هي مجرون نه وای چین کړی لتكون من المؤمنين دې نه پاره چې مش دا د مؤمنانو په جماعت کې شامل وقالت لي اختي قصي حضرت موسی عليه السلام خور ته ویل چې وسه بچې په لیو قصي معنا په لیو مش پرتو کې چورته ولته وګوره زوی دا څه څه کوي د شي په لور وکړ فبشرت به انجنوبین دی ورته کتل لا خپل ورور انجنوبین دی بغل له خاص وهم لا يشعرون دا نور خلق نه په فیدل کن دی به بغلی بغلی ورته کتل چې ورور چې روان وحرمنا علی المراضع من قبل د دې لمه خلا مش په دبین د بل چا تای ور باندې حرام کړی فقالت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلون لکم وهم له ناسحون دا چا ورته خوری شروع ده خور تقریر شروع ده دیور تولی ده فیران کورونیت حال ادولو کم سستش رهنمایی نو کم پر یو اهل بیت بانی چه آغا ده کفالت وک ده ده پرورش بود سی ده فارکن و هم لهو ناسحون دی بدا آغا دیر خیر خواهانم دیر با پکریش نو ول بدا پکریش مورده کن الله اکبر چون شید ناولا ده واقعات دی یه جبه کسی دی کن فردد ناهو الامی الله ما واپس که خبل موی غزید خوال ده مور غزی لوار علی سبحان الله ده مور غزی چونه خواد کی پا خدای چسری ده شفنجی ری رازه الامر چه خونده کهی کن پا قرآن چسری سودایی ورته کر انده ده مور پا زنگانه ده چسری سر پود زبه لوی لاله هم ده مور پا زنگانه سر پود خونده را کهو لوی لاله ای کن خونده ای کن ده مور غزی خدی را خوش را کن الله اکبر مجد د مور غزی ته بیرته ور واپس څه ده فار چې دې سترګې پر یخی سي ولا تحزن دا فرشانه نس ولی تحزن ولی تعلم ان وعد الله حق او په دغه سر خلاص چې دا یقین چې دا الله غ وعده حق ده چا نو مورته کړی وڅ ان ارادوه الیک وجاعلوه من المرسلين ولكن اكثرهم لا يعلمون اكثر انسانان سر نخلص ولا ما بلغ شده شيخ بزوانه وطاقت ورسيدي واستواش برابر پورا برابر یعنی بدن یې وکښې پر بس باډه یې پرس ولکن اتینا حکما و علما مجد ته پوهنه ورکړل ولا علم ولا ورک پوهنه ولا ورک لا علم ولا ورک یعنی سنجیده سو د خلق ما بین کې به فیصله می سلیم کولې نبوت نه نه شو وسو ته وس نبوت نه لري یار اتینا حکما و علما و سنجیدگی مولا ورک وکذالک نجز المحسنین مجمیشه محسن انسانان تدارکم بدلی ور ودخل المدينة تأكلي تراغي على حيث غفلة فدغ وقت كيشنا غبكرت بدو من أهلها يعني دا أهلس دا أهلي قرد غافلو غفلت من أهلها فوجد في يا رجلين يقتتلان وكسعانو يوبل سري جغرا وكن هذا دا يوچو من شيئتي دو دا دليو وهذا دا بلچو من عدو يغي دا چازغو دا قبتي لدو ففستغاسه الذي من شيئتي دا شد دا دل سغد غد طلب دا چاو د نو سره بخار یو کوم ساده از ما کې بيزي کړه چې لري یو راز وي ابل راز یو ولې تا کار راز ما سره کړای شي د کتره وکی کنه نه کتره وکی ته تخشم مور لیکن ظالم او الذي من عدوي فركزه موسى فسكي وويك نو بیا وای چې پوس فقزا عليه کن بس دا کار ور وک کار یو ور تمام کې فیصله پر ور وک لیکن وصیت لکه و ایشور بس قال هذا من عمل الشيطان يهودم پوس دا خو یاره قتل موګه دا خو یو شیطانی عمل دی انه هو عدو مضل مبين دا شیطان کو ډیر یو بدترین دشمن سره د لارې به لارې کی قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له یو دم یو خدای ته ول یا الله ما شکر سره کوي با کولا کده برڅاو ول ما وبخښ هغه ما بخښه له اخلاص سره انه هو الغفور الرحيم هغه خو ګر سره دا هغه خو دا صفات هغه خو ناز دا قصه ذکر چې یو څوک راځي ما چی جو غوښته الله اکبر مجو بخښه یا الله مجو بخښه تغفور رحیم کن ورزق پورې مې مجمعي چې څوک راځي بخښم کن قال ربي بما انعمت علي فلن نكون ظهيرا للمجرمين يا الله دا غني کیشتا د ما سره وکړل نو زبرت نسم تنسم اكون ظهيرا للمجرمين زب پشت بنا د مجرمانو بیان جوړیش یعنی بل ورځ به ګر سره د ظالم څه شنه کوم ملاتړ نه کوم ستادغه احسان چې تا فرما بنی وکي چې زه دی خلاص فاصبح في المدينه خائفا اندغش فادل تبدرسات كثيرك بدات تبير بير بوام وام كش بخوي تيرك يترقبوا انتزاعك يترقبوا تاريك او توي بليس خو بنرج بليس خو بنرج تو غور لك چفا ما فخنو بليس غادي خو نران هل ديك او بوام وام كي تاتي دي ولكي يا رب كي سن من سن سلي بس قام يترقب فيز الذي فيز الذي چګو ته مې نه نه تاسو الذي استنصر وي بلمس يستصرخ وکړ چې پرونی نصرت نه غوښتي واغ څه کول يستصرخ چې غو بیا جوړ کړي يستصرخ څه کوي بیا هم دا ځنه غواړي کړي يستصرخ وکړ له دسخې هم دا غواړي څه ورته قال له موسى حضرت موسى عليه السلام ورته انك دته یو لغویون ډیر به لارې کړي ډیر به بخت سره لغوی و مبین شکارا بیا لاری سڑای کن ار رو جد خلق سر جنگ بیا تا بیا فلما انا را دن یک چشه بی لدی هو دو لو ما ده دخو مقصد سو چه لاس ورا چی وست ورلج پرا مخت سو بیا یا اغا تا لاس آچه و اغا کبتی تا دو بیره دی ده دخو چه مسال اسلام تا ولی ده برون سوک زوره دی دلیو ده دول ده ده دول ماوی کن بخار یک لیو ده مینار یک چکل موسی علیہ السلام را د اوکرین یم تشه بلدی هو د لوما هغه راون سی جادو دی دوار دشمن قال یا موسی د د د د اسرایلی وویل یا موسی تريد ان تقتلني تا اراده د اجتماع مرکه کما قتلت نفسا بلامسی اچ پرون دی مرکه او ما ته کوي وایتي ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض ته خو نه ما ګر دا غواړي چې پمزه کی یو لوی بدمارش دی کنه بدمارش په پر تو کې وګور دی اسرایلی نا موسی علیہ السلام استق په بار بار چلی د دغه دغه وا موس کته کو نو کتل پکا شو د شنی من سوال ما تريد و ته خدای کې سيدا د نن لري مګر دی وشي دا شیاو ان تر ان تكون من المسلمين ته قصره ولا کې ګوښ ګرنده کړ ته قصره سره قلب وای دی کړ ما فرون اندر ته لګاښ مو کته ولې سړی دی مړ کړ به بخت زوی بنی اسرائیل دی ګل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال إن يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك دكلي دفاع لقاي شعب كراتي يسعى يفمن من راتي أقدر تدوس أقدر في سلسة أقصى قم درت كريد لا تكرم دام بين فرات شوية ده كان تقول تكرين نيا ما ولا شوية كنا أي كده تقول ولي دلي شيء ماش ورس ولا كيساس ولا في سلسة ولا ميا خرج إني خايف دغى ورتول ليقتلوك كده وجني فخرج إني لك من الناصحين وزل شعرس خل مصر قرآن چې زستا خیر خوایم کن بد منی در باندې پیرزو یاری وکړ شان اسلام یار هغه بیا وي ورست ایمان پراوړ دا چې ایمان پراوړ ان الى كل من الناسحين زستا خیر خوایم فخرج منها لدی مدینه څخه خائفا نو ویره بنی ترقبو دغه سوي شاو خا چارم کاو یترقبو بوت دغه شاو خو وکتل چې پولیس ګاډی لخرانی شکن ګرهون را چیول خو لخرانی شي لخرانی شي په دا وام وام کې دغه شاو خو کتل هم د مثل له حدود لا الله اکبر قال ربی نجنی من القوم الظالمین یا الله دې ظالم قوم نه نجات مشتمل راکن همیشه د پاره کن ولما توجهت القا مدین چې مخه کړل واغ جانب ته د مدین قال عربی خریب دی دیت خانش معرب ان یهدینی سوا سبیل چه غنی اللہ نگلا راوشی سامده ملا راوشی چه پر بلار بسم یو زید ولما وارا ماد مدین اغا مات دا مدین چه یلاله ما مدین اغا و بچی واقعی پا مدین کیوی وجد علی امت من ناسی اسکون یو جماعت یو گروپ تا خلگو پرو لار دی و برا کاجی خلگو تای ورسکی کن ووجد من دونیم امراتین تزودان قال ما خطبو کما دویل تلیری ولار دی جلا کن قال ما خطبو کما چه چلت قال تالا نسخی حتا اشتر ریاو چه تسو پوری دشمنان برتب چستیوی نی واپس سیوی نی و ابو ناشیخون کبیز مش بابا یو براس پینچری سرید پس قال هم آسم تولا زل زل دیرا ولار سو بس پس قال هم من دو دقا بودگانی گردوار و بکر کن اگه کسی خونو سو لاغا مولاغا و تکری ورول بیدلی بلا خونو نیست بلا اولی ارتی بولایز لکه پون چوش لکه چپا لاسپار پول ولایز پس خسومت و اللہ بیاروان سدش و ورول گرتیتی ورول گرتی دلتا یا سایا و مسال تپری و تیستر استو مانا دی واقعی دی امتیانات و دختی تی داوست شایا و لگا و لزل زل فقال تترای شایا و لگا و لدست کنا از ما هم کار پکی بسی کن سمتا والله لزغیل یو سایه تفاقی ده شای ولا گولا قال ربی فقال ربی اینی وقت غدی اینی فقیر اینی فقیر خبری آقا در آرواد اینی زی محتاجیم چشت محتاجیم لما انزلتا ایلی من خیر و هر آقا شد چی یو گتا یو ستره یو اندار چشی یو خیر ده خیرو یو فایده ده فایده یو سهولت ده سهولتو چیوی ستا لخواشی ما ترازی زغط موتاجم بس دو دقن دواوش مانا زم موتاجم تنها تنها زید پریده وطن دی پریده ملک دی مانا تا از ما یو مشکل را لرا آسان لی ما انزل تا ایلی چی آر اغا چشت ما ترالی جی من خیر ده خیر از آغا تزد چشیم موتاج فجاتو منستا بس خدای خدای خدای دواو آره ده لکن حالت دستی دوگو پزوری که دواو چول کن اللہ خود دستی پس کارو مال اٹمیٹک کار شروع لاغ خرارا فا حداهو ما تمشی داغ دوو خون نسخه و لاروانا و تمشی پپشو پپشو بن حالا استحیا کن اللہ تا چون خون ور کئی داغ دغا دی ہے اد تاگی زبطی قرآن کن سجی گئے زبطی کئی کن دل تکونو دیری خبری سیوی کن لیکن دا اللہ تا دیر پسندو کن چی دا دست پا حیا حیا روانا و قرآن داغ زی زبطی کن احدش تمشی على استحیاء حالا انکی دا مش خونو یو چش کار دی یو جزی کار دی قرآن پا دا واقعات که دی کشنی کشنی خبری رایخ نی رایخ لیکن چیو فائدہ پکشی کی زبطی کی کر على استحیاء انو اللی پا حیاء روانو قالت النبی یدعوک بس ما بابا تقبول لیت زیر که چه بمزدوری دل در که اجر ما سکی پرد دل در که بدلا دا غا مزدوری چه تغس مرد پان پسونه و بکر فلما جاهو چغل راغی و قصال القصص نخو القصص اللی قصص لفظ سر ما گرد آل رای سلیو لذال لخیج خونه در سجده وقص عليه کسی اگر تو افتو کنو کسی خود غم پناه دکن دقا ترای افتو کنو تک پا تک اگر تک سو افتو کنو چی بس تاتا دی خدای خیر در کن خدای دی خیر راول بس دای سرایون دا بین اسرائیل کن ملکوری پا خاندان مچیر دی ولت با بیسر کدی بس دای دا ابراهیم و دا فلانی خاندان دش کسی پیر شلو دا گر کسی خود اگر تک سر مارا استلی و چی وقص عليه قصص قال لا تخف نفاقی خونو دا کسی رال چی جی رال چی مره را سو سو دا کسی خونو زکا دورتو چی لا تخف اصل خبر اگر گر دقاو ولی لا تخف ما بیریج نجا و تمیل قوم ظالمین بس خلاص ولی بس انشالله خلاص ولی دا ظالمان سو خلاص دا حدود دا بعد چیز خواه تلید قالت اهدام یا با تستاجر یه بی ورطول یا چوک ویچی آقا و چی عدل ورغلیو یا با تستاجر یا بابا دی مزدور که این خیر من استاجر تل خوی المبین دی تر هر چانا بهتر اغا قوی و امین پا اغو طولو کی کئی و مزدور دی اغا نو چوک دی حضرت شعیب علیہ السلام په قول د جمهور مفسرینو هغه ورته لید نه یریدو او یې سره کنه زه تا اراده لرم چې یو در در کمپ نکاح باندې د تغل ورس الا انت اجرنی سمانی حجوج په دې شرط باندې چې تبد څه کوي زما ته کالش په نکاح یې وزدوری به کوي فین اتمام تا عاشرن فمن عندك کدی لس پرکړه دا استخبل ځانی د خوات ته کال در باندې وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين تسليه ډیر ول ورکړل چې ته خدای بل نظر غلې د لری زیر غلې لیکن دا به داسې کور ان شاء الله داسې ماحول به ان شاء الله لکه خپل کور په اجنبيات بغیر سره کې محسوس موږ بل تاسو سره ان شاء الله ډیر ښه سلوک کوو او ته به وینې چې موږ تاسو سره څنګه ښه سلوک کوو ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك دوست لباس دا غوس ما استاد ته ما بین دا غوا دا اوس اقرار په دا دو کې چې اره و ما فرق نه لبشتک په ما بیا سختی نه قال ذلك بيني وبينك بس دا واقع کی سوز دا عجل ما استاد تر ما بین ايما الاجل انه دا تر اوس ول زبا ته کالش بنی و بلا لور برکه ول ور طالب کوز دا ايها الناس ايل ايما الاجل كم دا غدو و دوس شي ما خزيتو فرق فلا عدوان علي ما بیا جرم نه فما ما بيعتش جبر ني خاما خاشي وابل بكير كان والله وعلى امانا كل وكيل بس الله زمش پر دغه وینا باندې زمش چوک دي دريام منا مطالبه به داغه الله دي پپسيسي الله امانا كل وكيل دا منا چې چا واده خراب کړ بیا به چوک پپسي بس الله دي پپسيسي لما قضا موسى الاجل چې غاجل فرق كان وزنو نغه نه وانو چې كم يو دغه يو دوک يو وسار باهلي انس من جانب تور بیا را روان شو د شپې خپل اهلم را روان انا سویل دی د جانب څخه د تور نارن ور قال لي اهلهم کسوتي اکور ولا تویل تی دل تک شینه یني انا سناره ما یو ور ولید لعلی اعتیکم منا بخبر یو واقع یو خبر بدر تراو او جزوه من النار یو فل وجد یاسکر وټه د ور لعلکم تسقدون شاید چې تاسو بزان په ګرم ور ببل فلما تانو دي من شاطئ الواد داغ كناري ودار خسخة داغ وادي ايمان في البقات المباركة من الشجرة كان داغ درخت سخنا راورتوس داغ بقاء مباركة باري دا شلي غاروا دا شلي اوار غارة پر دغ زيباني تشو لاروا درخت هوا لاروا داغ درخت رتنارش ان يا موسى اني انا الله رب العالمين اي موسى زخل رب العالمين والخي ساكر لغر تسك فلما رات فيل دلن تهتزو تتحركو تسترب كأنها جان ولا مدبرا لك غلوي ماركر ته وگرزی دی بس دغه چې شاکر ولم یعقب که څه شاته کتلې نه وستر ته تیر شو یا موسی عمل ورنالې کړې عقب ولا تخف را مخرا واره او بیرې ژمه انکه من الامنین ته دا کسان څخه چې دلته تاته امن درکول څوی اوس لکه یاده که فی جیبی که تخرج بیضا لاس نه بس په خپل ګریوانی کې تخرج راوی بس بیضا امن غیر سوین تک سپین چې داسې دلیل جبل او بیکار د پیس رنگ بنې وازمم إليك جناحك من الرحبك فذانك برهانان وازمم إليك جناحك يعني ده شتنك وازمم إليك جناحك نوزر شتنك من الرحبك يعني شيء ده وام بدر سر لاس تشي كشير وام در تراتلي ده لاس ببغل كي ورقة ده شيء كاش ده بيابلم بسو من الرحب دوامس فزانك برهانان من ربك دا غد دوغت برهان دي ستاد رب لطرف چاته مي الله نه جلي ته او د ولار سي فرعون و ملائه انهم كانوا قوما فاسقين يو جرف فاسقكم قال ربي اني قتلت نفسا من يخاف ان يقتلون ما خي سري جن وجلي دي بيريج مش لسانا فايست لسان فارسله معي هذا هم لمشرا واسطه پیغمبري ور د فار د پشت بنا هیچ دی بزما چکی ستن پشت بنا کی او تصدیق بکی إني أخاف أن يكذبون سمع أخو بيرا دك إيش دغا كم فرعون بزما تكذيبوك قال شنا سدو عزو دك ستعب عرو بز بازو با زين زين مجل تور توي بازور توي چشو توي مروان بر توي چشو موتي ولستا موتي بمج مزبوتك ور بدر سراكو چالكو يا موتي شنا سدو عزو دك بي أخي ستعب ورور بني ونجل لكم سلطانا سيد دوار دفارة بيو قدرت و تسلط يوروب بي كان السلطان ما تعبل ورسر جبادر تكريو كان أخي دخل اغه واخی دغه وته دوه کسان دی په قدم مصر کې دا وقته مله کړی دا جرأت څه کولی چې لاس ورواشي دا سلطان نجعل لكم سلطان فلا يصلون اليكما لاس بنسو در لیتاست بی آیاتنا زیپ ان انت من اسباب بی آیاتنا انتما وما کونی تباکم الغالبون تاس یو دا نور چې ګرد سر دغه بڅ کې ته اوستې دواړه اوستې پیرو کاران بڅ کې اخر غالب غلبه دغه لما جاءوا موسى بآياتنا كلكم مجزات سر راغي دويت قالوا ما هذا إلا سحر مفترى هذا يدرواق جادو دي چه بقايدة جور سوي دي تيار سوي وما سمعنا بهذا لا ترى نبوة رسالات مجن دير ودلي في آبائنا الأولين فتير سيو بلارو نكك وقال موسى ربي عالم زمان موسى علی السلام وي سمع رب خبر دي فرق شابن بالهدان شغ هدايتي را وليت من عندي دا جانت جانب اسخا دا الله لجانب اسخا ومن تكون له عاقبة داري فا اغباني هم خبر دي شاخر انجام دي شاي دا كاميابي انو لايف الحظ ظالمون دا يقيني خبر دي ظالم با نجات نصيب دا كولي تا ظالم وقال فرعون يا ايها الملأ اي سرداران ما علمت لكم من اله غيري هاتس زه ولاك ما ته معلوم دي ستي په بغیر د خپل ځان بل خدای ته معلوم ما ته خو کم څه کم نه دي معلوم ته معلوم دي هغه ورته ویل فوقد لي يا همان هغه خو لا ورسره فوقتی مسخند و استهزاء و دجری خلومی و اندازه غلامان و لا تا دا بطه والا تا اطلاع ورک کن بطه والا تا اطلاع ورک ول چش ول تا اوار ولگی اغا کچا خشتی پخیک ول صفقه صاحب ول تا بیامی بنگلا ولگو دیشی و قط پرج بجور دا قط مناره ول داشی قط مناره دا بطه خشتی پخیشی نو بور بلشی نو بخشتی پخیشی بیا با مناره جورو بیا بزده پکی وخیر الور داد مساخته با گون ویده چی ده فسخند ده فسخند اندازه هم ده فاقدلی یا همان یه ور بل کسمه ده پاره همان حالت تینی پر خطه بانی منو پر خطه بانی ور ولگو چه بانه خود بطه یا خشی کچه خشتی چه کهی پخیره که کنی ول چه کنی فجانلی صرحه یو لوی مناره و یو بنگل جورک لعلی اتلی علا علا موسا شاید زبدستی دو خط علم حراولم اطلاع براولم پر چاوانی یعنی ورطو بگورم علا علا موسا دو غیب وگورم دی شاو خاخ بیا هم یقین کم دی کرو آقوائی چلو بیا بم دی سفور و خیزم بیا بگو فاقل آو بجنودو فنبازنام فی الیم بکن ما هم را ونیو دیت دلش کر تس بکی بدا دریاب خپل د قدرت منظره مشکاره کړ جهان چې دغه دغه یا زور ورکړ فانظر کیف کان عاقبت الظالمین وګوره اے مؤمن ولواسه تاریخ وګوره د قلزم د غاړ سره پښتنه وکړي چې فرعون چیر پروت وجعلنا ائمه يدعون الى النار دا هغه کسانو چې رهبران د چاو د دایان د چاو د وور دایان امامانو چې دعوت به ورکوي د انسانانو ته د وور یوم القیامت لا ینصرون او په ورځ د محشر به د دوی څه نه کول کیږي هیڅ امداد نه کول کیږي دا څوک مریض وي نس چې فرعون به نصرت وکړي چې وایي زه یم واتبعنا فی هذه الدنیا لعنه لعنت الله کن ګویا د الله لعنت پر دو او د پر تمام لشکر وکړي چې دا ورسره وکړي واتبعنا فی هذه الدنیا لعنه په دې دنیا کې هم په دې پسې مې لعنت وتړې شالخه و یوم القیامت هم من المخبوحین او په ورځ د محشر به وي هم دوی دغه بد خلق چا سره بد خلق ذلیل دې خلاص کې ول وو ول تست کې ول وو تست دې خلاص کې ولقد اتینا موسی الکتاب من بعد ما ملکت القرون الاولى پس دې چې القرون من اولا نه څوک تباه کړ بیا موسی ته کتاب ورکې بس ها ارچ دې علم د انوارو لک بصائر چې قطی شي کول روستر کې ور کولې راوی د انسانانو لپاره وهدا و رحمه لعلهم يتذكرون توراتم دې راځي کتابو د الله کتاب دي هدایت هم رحمت هم او شاید دې لپاره شي دې بده خبره په خوشبونی شي کنه وما كنت اوس مخرا واړه ولا دونک شا لا اقزرا شروع ولک لکه مزه د موسی علی السلام له پیدایش نه رانی ولی بیا د تورات تر ورکې پوری کنه غک سوا کنه ول هو ول تالت ذریوی تالت په مدین کې وشهدلې که په مصر کې وشهدلې او کفا با قل زم په غاړه ورته ولاړې ته چیرې وي یا ته د تور په غزې کې ولاړې چې ما وایي وکول موسی علی السلام ولنا التوی چې نه دی ته د الله رسولې دا د وحی په ذریعہ باندې داسې شایسته بیان دون شایسته تاریخي واقعیا دا د چا دلیل دی ستاندې رسالت دلیل په پوه شو لا دلیل یې پر کوم ځای وګرځاو پر رسالت وما كنت الله خپل پیغمبر ته وایي چې ست نه به جهنم غربي هغه جهنم غربي کې د چا د تور چې مال موسی علی السلام سره خبرې کول اذ قزاینا الی موسی الامر چې مشکل خپل فیصله ور حواله کړل چا ته موسی علی السلام ته نبوت مورک وما كنت من الشاهدين تعالی ته حاضر نه وي تعالی ته حاضر وي نه دا دونه کس له کوم ځای چې ځیونه نام ورشه کلی لام ورشه لمر لام ورشه غر لام ورشه نوادی لام ورشه چې شیلا د شیلې پر دال ور غاړه باندې دسته درخته و د درختی پر دا بغل باندې د شاواری رازه ځای پر دغه ځای باندې دلته موسی علی السلام د خدای څخه خبر وکړ د دې ځای ورشه وې دي کنه دا شی نقشه کاش کړل کاش سره ورته ولاړی کنه وما لكن انشانا قرونا فتطال عليهم العمر لكن دعبت بختاني تخي رسول لكن دا ساد دليل دي لكن نيمن ول لكن انشانا قرونا دير كلي فتطال عليهم العمر بدي بني عمرون دير تير شو لدير وقت سل تو سدي اس خدام شركان وشركا هو مش نغ زغ نور تكاو دي خالص تا بشرك بني غير جرم ندي تش دا سدي د جرم ارتكاب دير كي خيري دارا غير سر دل دين دا دماغ وج دا غير سر پشتني ولاي چوكستا كنست وی اصل خبره ده و ما كنت ساويا في اهل مدين تنوي استوغان په اهل مدين کې دنن ها تاتلو عليهم اياتنا او تتلاوت کې پر دوی باندې الله اياتون ولكننا كنا مرسلين مجيو توب مرسلين تمر علي جلاله بيست رسول وما كنت بجانب الطور اذنا دينا دلته ته موجود وي چې حضرت موسی عليه السلام تم نور کړل ولكن رحمتا من ربك زاد الله رحمت الله تعالى پتا باندې د الله رحمت دی چې د عرش څخه دا واقعیت را روان دي دیکنه بالکل لتنذر قوما ما انذر من نذير ما اتاهم من نذير چې ته یو داسې قوم وبېره چې هغه ته یو نذیر ته تعالی مخه مخکې پیغمبر نه دی راغلی لعلهم يتذكرون شاید چې دوی به دا خبرې په غوږ ونیسي ته داسې قوم ته راغلی ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايدي فيقولوا لو ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين الله وما بنو شكر شاكر کړي جواب یې نست ول دا ندی دا د کفار د مشرکین د خاصه قریش دا اوس ته ازیت ورس یعنی کدا شي وای چې تبدا چیغه په دنیا نه والی په دنیا کې هم په آخرت کې به هم دا چیغه وای چې مشته پیغمبر راغله په خدای چې موږ منل په خدای ته کتاب را کړی وای په خدای موږ به د خدمت کړی کدا چیغه نه وای ما ګس دا خلک بغیر د پیغمبر درشتو له مخه ملای او دام زکه زین صفه کوله وختیم لا صفه کوله خو اتمام حجت ته پاره وای و حجاب حتم اتمام حجت ته پاره نه مهلات ورکړي فل پیغمبر ته تسلی ورکړي یار لولا انهم ولولا ان تصيبهم کچیر دا خبره نه وای د دې خبرې وام و نه وای کم خبرې ان تصيبهم چې دوی پر سر دی رایل سی یو ټاکه مصیبت به ما قدمت ایدیم پر سبب د دوی د بد اعمالو چې کړی فیقولوا بیا سبا دا وای چې ربنا لولا ارسلت الینا رسولا کدی رسول راستوله فنتبی آیاتک مجبدا شفروی کړي د احکام ونكون من المؤمنين مجبا ولکدغه تقریر دوی نه وای بغیر د دې چې دوغونه به مهلت ورکړي وخت په لن پاول ابتدا کړ جواب یې نس وخت په لا ختم کړو فلما جاء الحق لولا اوتي مسلم اوتي موسى ولو ولدا ترى مست کتاب نه راکول کیږي لکه چات روان دي ګرد یو ځای راوړل لکه موسی چر راوړي ولو الله ورته وای اشا موسی چې ګرد راوړي فغه نه بیا خلګو مانه فغه دې کلمه فغه قومه یې منکر دي اولم یکفروا بما اوتی موسی فیاد اخلق فغه باندې انکار نه وکړ کم یو وای چې موسی ته کم کتاب ورکول شوی دفعتن ورکول شوی مو کو کفار وکړ فلم یتم من قبل قالوا سهران تظاهرا تدیل مخلاق انکار کړی او بیا څه تقریر شروع کړی ور باندې ول دا دو جادوګر راغلی تظاهرا دا پر دنیا باندې ځان غالب کی وقالوا انا بكل شيء كافرون بیا به ده نه ریول چې انا بكل واحد منهما كافرون ول هغه وخت کفارو کېدوې ولار یوم مجولات یو لوم قل فاتو بكتاب منهما تبع وشورتو وکن چې د تورات او د قران مجید نه بل متبادل بهتر کتاب ته چیراوړي زیت با کو ورسې راوړي کې یاو ته اتبا او کې او کني ورسې ته د غره کم کتاب راوړي زیت څکو اتبا کو فین فقل فاتو بكتاب من عند الله اذا لا تعرف هو اهدى منهما ستيو دوار اس خزيات را بروي تر دیونه افضل کتاب دی اتبعوا زين تنتواكم ان كنتم صادقين كتب دي کو کی رشتہ نیواس چیز مش خود وہی ته تیار یو خو په قران کې وشک تک فلم یستجیبو لك کداغه دې استاد او خبر نه کړ قبول وې دا قبول ولایس دې په وسه پراده یار خو یو سن سره ته چیلنج دی قران فعلم نو بیا سر خلاص کی انما يتبعون اهواكم دا خلق پیرو کاران د چادي د خپل خواهشات دي کن مچ ته خراب چې ستونی راغی ما ادیل ته تاسو ای شیطان فلم یستجیب لك فعلم انما يتبعون وعند کوشش کوي ما ستونی لك ومن اضل ممن اتبع هواه تر دینه بدترین ظالم بچوک چې یو سړی پیروي کوي د چا خالص د خپل خواهشاتو پیروي پسې روان سو خپل د زړه هوا نفس خپل معبود وګرځوي بغیر علم بغیر هدن من الله بغیر دیو رهبر اس خدا الله تعالی طرف بس خالق خپل خواهش معبود ګرځولای ان الله لا يهدي القوم الظالمين دا ظالمان دي الله ته ظالمان ته هدایت نه ورسې ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون اي الله وای دا بار بار موږ دغه کسی دا واقعیاتی یعنی دا نبیان دغه سی مسلسل را لېجلی یا دوی ته مسلسل لا وای را لېجو یا دوی ته مسلسل لا واقعیاتی بیانو د چی ته بار بیانو مسلسل اور ته بیانو لو هل لو قول لو يتذكروا شاهد چې په داوار بابو ما تحشرون یو فراغ د حبشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غټه کاروان راغی کن چې پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم غي سیان کن افلام نو په دات او عمر په تاریخ په خدای کې لیدل یې ول وای وانه وا دلته راغله د یو سړي تر تیر کړل دغه د پلاړو د نکد ول داس کا افلام ما په تاریخ کې باب قران کده په پخته کې پلان دی دغه نور جانې منی کن الذين اتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون مش بخواله دا ایمان درلو چې اخري پیغمبر را روان دي د خو کې غد کړي ان تر دې لمه خلام مسلمانان اولای کې یو ثون اجر مره ته ني ما وري دلته وس الله تعالی ورګي دوا اجر ورکي حسنه سيئه چې موږ د هغه علیکم اعمال سلام علیکم لا نبتر ایو سړي په وینا کې په سال سلاس او خپل د پلاړو د نیک دین فریش داسې تبادله ورداري کړي دورته سلام علیکم بلارو ده ته دی وقف خلق سر مجد نه و اعرض عنه شکل اللغويات ف در سو اب در از مغه مخ پوجم پریر دی پل نه پسی وکن لا نه تغل جاهلین دی جنگ وکن چوی نه تو جاهل دی نو جاهل خو نشی درم چپا کې سل چپا نو عقلا خلق و عباد الرحمن خو دغه تک دی جاهل سر نه سره سره په کار کیږي گرین مدعی دوست وشنا ختی به فرداشی دشمن نو فردا ختی بو فرخاش وهو انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وعلم بالموت كافي لذا توران ورالا اغدا دي دين وزي اسمع انك لا تهدي من احببت ولكن الله تنصف فلاك فدا اخري تيم بان بلا كما سد دير شيغريت يا اخري وقت يا كلمه كلمه ولا واي ندي شي ورتو كتل رسولات دزا قوم سرداران تي دين خو حق دي خو بس دا قوم في غورو نشول لي پر سربان عارف دلکن کدی د جهنم په اړه هیڅ حساب کې وایي دا مسلم روایت دي دا زما د سرچینه کې کړي دا غو دا ګټه سول چې د ور څپلې به په شوي مغز به په کړی کې یې شي کړ مز دا غزا پور دا د الله دا ته الله سي غوښه الله غزا ته نور وسایل دي استاد مستاذ کتاب او مدرسه دا زرای دي کړ ورکوم کې څوک الله دې کړ فل خپل کاته نه کې ورک نه کې ورک انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم المهتدين دي خبر دي فراغ كسان شيغ بر هدايت وقالوا ان تبي الهدى معك يغزر داو رسول الله تبي ولك كاكا دا قد الدنيا په شرك اختت تلته يو سره پیداس مشکته تاسو دغه وست دین ومن دا ټول قومونه نشاو خالقي دا ګرد مشرک قومونه خسره چور په میکي سره څه وږي وا الله وکړه وا د تاغه بایکی له وجه خو ماته ست احترام درکړیو په ګرد دنیا کې ستاسو کافلې ته چا ځګ نه کاو او اوس بیا څه وایي سربم چوربم کی چې الله در سره ته چوک چوری مخکې په شر په حالت کې د بایکی د احترام له وجه ستاسو څه در حاصل تحفظ چې اوس مو شاته الله ام ولاړی نو مو چوک چوری کړ چې په وخت قوم یې اسکر نور دنیا مګر د قافلې وهل کېدل د قافلې ته بچا ژغ نه کاو ولداد حرم مجاورین وقالو ان تبي الهداماك کومجد د هدايت په ریوي له تاسو راوکل نتف نتخطف من ارضنا دا مزیکي څخه با چورک کړ شو څه شي بسو ان دې زيبه مخالف لا سوکي چورک من ارضنا د خپل مزیک اولم نو مكن له حرم امنا الله وای ما دوی تسلط پر حرم باندې نور کړي په داسې حال کې چې دوی بالکل په امن وکړ لکه وخت یجب علی سمرات کل شی رزق من لدنا چې ورته راکښې د لی به دغه حرام له دنیا دنیا مې وی راته کنه تر نه الله وای دا د مکی په بازار نه وګور لا هغه وخت تر دې نه ورځی پور د ګرد جهان مې وی بدل تر اتللی دغه د حرام برکت مو ورکوي یجب علی رزق من لدنا چې موږ له طرف څخه یو روزی و دیت ولكن اكثر لا يعلمون اكثر بوقوف دي بخبر سر نخلص وكما هلكنا من قريه تم بات رت معيشه ده فتق او شا دي يوز دم يشات بعد اخستي والبيا مرت معاشي بعد علي راجي الله ويشا نوزه بدا در وشا شته يرلا شفه ده تاريخ كي وګوره چون اغا قومونه او چې پخپل معاشي زندگي به خیال کاو داس می ده خاور سر خاور نو معاشي خیال کاو بات رت معيشه وكما لكنا من قريه بطرت داس کلیک بطرت چې خیال به کوي معيشه ته په خپلې په معاشي ژوندۍ کوم درته ویلی وو ته غنوم وز باندې وای ولې شي ورکه یارو چې اکړه په یارو طبيعت مار بری کړ تا و څه کم جوړ کړی پښتنیم کې کړ بطرت من جتا هاچ دی به خپل خیال کاو په دنیوی ساز و سامان باندې پر میوی وی گلی بیوی باغونه بیو باغو بخشی بیوی کن لیکن فتلک مساکنهم ورس وسیدغه کلی دی الله وای وی گوری کن لام توس کم من بعد الا قلیلا چې دې ورسته بیا پکې څوک نه دی وسیدل ډیر کم لا داسې برباد شو کن یعنی ته دغه باندې اخیستی معیشت بچاووی د الله مقابله اخی نو معیشت چې د چا مضبوطه سوی د الله مقابله بیا مقابله څخه ځان بچ کړی څونه احمق خلک فتلک مساکنهم ورسیدا کلی دی لام توس کم من بعد هم چې نه دی وسیدل د دوی نه ورسته الا قلیل وکنا نحن الوارثون یا ولم تسكن من بعدهم تاسب هم نو سجد دی ورس الا قليلا ما كنا نحن الوارثون مجيو كان وارثان وما ربك كان ربك مهلك القرى وحتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا بسم الله وقت الدستور سويت چې دا کلی نه تباکو چې اور په دا مرکزی کلی کې اور پیغمبر نه را لېږل چې دا اس پاس هم دعوت ورکي اتمام حجت وسی بیا کې نه منی بیا راکو مژن دې رګرجلې ربو کستا نه دېست عرب مهلکل قرا تبا کوم کې د کلو حتی تر دغه وخت پورې یا واسوی امیا رسولن پاغه اصل کیکن پاغه هغه مرکزی کلی چې ورته وایي کته مرکزی ادا نور راښ نیو کښنی شاو پات رسولن یو رسول نه اله رجلې یتلو علی ما اتنا اسمه ایتونه فرغه تلاوتې و ما کنا مولیک القرا هغه وخت موږ د سینې چې کلی تبا کوي لا الواز غالمون مګر پاغه ال کیش کوم وخت چې اهل ظالمان وما اوتیت من شيء فمتاع الحياه الدنيا اي انسانانو دغه پنځه پیسو د فار د الله داس پنځلې دل داس پن شایسته دین م پرېشید فما متاع الحياه الدنيا وزینتها دغه دنیا شاب زینو زینت وما عند الله خير وابقى غتر دی ډیر بر بهتر هم دی او ادوام هم دی دا تر هغه ناقص هم دی د نعمتونه اور فانی هم مقابله استا مست افلا تعقلون دون عقل هم نه لری پیاونه په او دا عقل چیرتللی ولا هغه باندې تورش پر راغلی آیا دا د وکسان برابر دی نه نه کل افهم وعدنا واغ چوک چې موږ وادي ورسر کړی وعدن حسنا نیک وادي د چا جنت دی هوري دی غل باندې وا وا وا وا وا سفسی تان دی او جنتونی دی او پلنګان دی عل الارائک کل وا وا وا فهو لاقی دی دا غسر خامه خامه خامه خامه کیدون که دی یعنی دو ترسیج دی وعده نه دی خالی چه گوره و برسیج او کبا ومن اوفا بی عهدی من الله لاقی وی دا دا غسره دا دست که دی جی که من متعنا لکه آغا سره چه یو چور زی یو چه خاری پا دا دنیا کی مجول ره ورک بی رد دسترگون سی شاپاس زبردست دا غدن داد بینی که من متعنا وی دا غسره دی که دی جی لکه آغا سره چیری که دی ومتانا الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين بها بدأي دا گرفتار شو دا گانو سروي کن محضر سمانا چه جنت تبرا وستل سوي لاسو بشي بي تللي الله ويدا في زور زي يتسو مزيخ وقل لي او بيا لاس تللي و چاة عزر جهنم دا سره واغ سره سر بره بره دايش چه دا جنت تمام نعمتو دروازة فرا خلاص کل بره بره دايش ولا احماق ياس نوت خاري و كاجده ولا خاري و كاجده سبق ولا يارش جستر جيكي ونسي دي مل ملك مكوين ويوم يناديهم فيقول اين شركاء الذين الله بنارك قربان ولچکل دیتونی داو کی الله ورته وای فیقول اين شركاء الذين زما هغه هم سره خلق چاتاسی ګمان کا واغه چس لما سره شتا سی کړیو هم سره کړیو پختای کوم شریکان کړی واغه تیس اين شركاء الذين كنتم تزعمون چاتاسی ګمان کا و چا غزما چش دی ما سره هم سره دی ولغه چیر دی کړ دکشران ته بنان کی خدای ته لا بده کافران ته وای ولعلک ولا او وا تی چیز ما سره یو ذکر یو خدای کی هغه سوس په کوم خو بل چیر دی قال الذين ان قالوا قول ربنا اولى الذين اغويناهم كما غوينا تبرعنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون دغه مشران چی دی دغه مشران به وای اقرار بو ول یا رب ول ها دی بو یا رب ول ها الله بو ها ول مشغول چی دا صفه اقرار کو مش ګمران دغه من ګمران مش گمرانو دغه مونږ قال الذين حق عليهم القول هغه کسان به وایدا کم کسان چې حق عليهم القول حق عليهم القول ترجمه خو منو زسوي چې فیصله د عذاب پر ثابت تسوي بس ربنا هؤلاء الذين اغوينا دا هغه کسان چې مش گمراه کړی اغوينا هم دیمم د شي بلار کړ کما اغوينا لکه چې موږ دا مشران به دا اقرار وکړي چې دغه کسان ندي هغه بغت د ولاری خدای تعالی په تبه مشران وای ول دا غنی دی ول وو ول دا که مش گمراه کړی دا قسم گمراه کړل کوم چې گمراه غوینا کما غوینا تبرعنا الیک ما کانوا یانا یعبدون مش بل کلن به براءت اظهار کو تا بالکل صاف مخی برات کو چې هغه دوی زموږ عبادت کړي ډیر تل کې کړي بات یې کړي تبرانا الیک ما کانو یا نه عبادت ولکه اگر زموږ عبادت کاو زموږ عبادت یې نه کاو یا د هغه څخه موږ ته بری کو چې هغه زموږ عبادت کوي مشوله سي وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم اخو سبا وسيغ خپل معمودان راوبل ورا اول عذابك هي هيكل ورا عذاب چويني بیا بنو فاندرون کی دا تمنا کی ويقولوا سما يواد دوك دا تمنا کی كن هي هي لو انهم كانوا يهتدون كاش کی په دنیا کې مجاوه پس د لار باندې هدایت من تللی وي د نبيانو خبره من لوي نن ګورغه د نبيانو مرګري څه کوم زی وکړل لیکن زموږ څه نبي لا غرقس ترجمه کړی او غتون دي ثوابونه وګټل ويوم يناديهم فيقول ما أعجبتم المرسلين بعب الله فرانار كلا خاصر ويا فيقول ما أعجبتم المرسلين اغا منادي برتوي چې تاسو پیغمبران ته کوم جواب ورکړي چې د دعوت چا درک د دین د دعوت د دین چې دل درکې تی څه جواب ولا وکړي نه تام قبول کړ کنه ما أعجبتم المرسلين فعميت عليهم الانباء يوم اذن فهم لا يتسالون پر دا ورځ باندې پر دې پټ اشتباه براس پر دې باندې با پاسیکل الانباو ټول خبري یعنی خبري به ځنی ورکس مش پښتو استلات څه تراوای خبري به ځنی ورکس ګډ دی ودی سیکل یو مېذن فوم لا تسهالو دون وامه په فروت ویل چې دا به څه بلم شته نو سیکل چې راغه هغه سره جواب ور څه درا جواب ور کوم هټ چې بنی ولي دا به څه پښتن لاندې فاما من امن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم كم كسان چې ایمان راوړي عمل صالح قریب په دا خبره چې تاسو کامیاب اوس فلاح په پیدا کی ورب به يخرج ما شاء او يختار ستارب چې یو غڅکی تمام کائنات د پیدا کړی دغه اختیار هم د ته چوک نبی کوم چوګه نه نبی کوم دی وایز ماده بني مخزوم نبی چې دې زنه ولا لرم ول لازم ما خوښ دي چوک مختار کوم ويختار ويكما يخلق ما يشاء وشد خوشي ويختار بيد اختيار دا اختيار هم دته دي چې کوم څوک را مختار کا راوي چړ نبوت سفر ما كان لهم الخيارات د خيارات د اختيارات د چا فلاس کینې د دې فلاس کینې سبحان الله وتعالى ما يشركون اي نو دا اختيار ور سپارل د خود خدای ډېر کمزوري د الله له دې پاک دي کنه وتعالى ما يشركون ډېر ور دي د غسخ دي یو شریکان کیوس ورب ګي علامات کینو صدور ما يعلنون داستا سی رب چې دي داستا رب دا خبر دی چې د دې په پټه په سینو کې ساتلې دي و ما يعلنون شکر کی وز د غیا تر ته بونه زینس کړ اځه چې دغه منه یې بیاښت او هو الله لا اله الا هو دا یو معبود بر حق دی بس بل نس له الحمد فی الاولى والاخره په دنیا کې هم اخرت هم ستاینه دد په اخرت کې هم ستاینه دد ولې ټول عالم نعمتونه دد دلی هم شي ګړیو نعمتونه دد ولو الحكم الى ترجعون فیصله او اختیارات بدد په کائنات کې چلیش دغه ته به تاسو ټول رجوع کوی کول آیت من جعل الله علیکم النهار لیل سر بدن الى قیامت ورته وای دغه اختیار د قدرت ته چا دی ک الله هو حکم ولو جعل لكم الليل جعل عليكم الليل دغه شپه په درو ګرځي سرمدن دغه سی دائمه ولارک سرمدن څه دا شپه خو در باندې رااله خدای تعالی ورته ودری خدای اړه ورکې چې شپه به نه چیله دغه ځې پر دیروی درې در کم د نر زوی دي چې بیا به ورځ په دراولي څه به راولي دا نظام ګټ چې چلیږي د توای ځې پر ځې ارشې وځې دې ځې په ځې ودرې دې شپاس علیکم الله علیه السلام ته نه الهه یوم القیامت دایمه ولا تر قیامت پور سوی من الهه غیر الله یاتیکم بضیاء کما دې هغه خدای چې تعالی نه ما سیواوی چې هغه تاسو ترون راولي څه کې راوستې لو افلا تسمعون بیا هم ناروي بیا هم ناري خبره هی رنګ ورکس نو دلته خو سما ول ولي خو شپه ده و مبصر خو نه زه ته یدا شپه ده کنه ولي خدای تعالی دادم کی در کړ چې چیرې کم شپه پر درو در ول ټینګ میکړل نو لیدل خو نه زه بیا دا خو غو جو کار دی لاله تسمعون ورسته بسر روان بیا لا ته تسلون روان دی ورسته قل رايت من مرتوه دا ما ته تی ورته وای داخل ته تی خدای راهو شایست ان جعل الله علیکم نهار سرمدا چې دا وش په پر تاسو باندې دغه دائم موسات الی یوم القیامت من اله غیر الله یاتیکم بالليل تسكنون فيه هغه شپه چې تاسو پکې څه کیس او سیر ځکن افلا تبصرون تاسو نه وینئ خبر نه اوري سترګې نه ولري او من رحمت جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه دا از ما رحمت چې کله شپه کله توک ورځ کله خوب کله آرام کله سبق کله ډوډۍ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ده الله طلب رزق فضل ده الله طلب کی چما رزق کی روزی و کی روزی ده پار کنوش مورد ضروری ده کن ولعلكم تشكرون ده الله ده نعمتو شکریا داد و یوم ينادي فيقول اين شركائي الذين چپ کومرز بني الله دوی تر اناریک بیا ورتوی چی غزما سرسب گرزولی و شریکان اغه استش په ګمان کې تزمو و نزانا من كل امه شهيد دا هر امت نه به یو گوا او بس پیغمبران غلی دیګ نه غبراو بس فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق وضل عنهم من كانوا يفترون يا بدا شهيد دلتا دا مانام کدیس چې دوی د سربرانو هغه ته بوښ دا تا چې کوم کفر کاو دا کفر باندې دلیل راوړ کفر باندې دلیل راوړ فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون دا به یقیني ور معلومه سي چې حق هغه دی چې الله لري وضل عنهم ما كانوا يفترون هغه چې بغرته چې نیورک سي چې په دنیا کې دروغونه تړل ان قارون كان من قوم موسى بغى عليه دما بين كي وركم مخراوشت دكشي چاته قريش دت ولا خبر شال قارون لس ان قارون كان من قوم موسى بغى عليهم دما نه د قبطيانو څخه نو د چاو کړ د اسرائيلو څخه فبغى عليهم سرکشي کول بد ماشي کول واتينا من الكروز ما مجا خزانه د تور کړي وي اغا ان مفاتيحه بيشك هغه چابيانه يا هغه خزانه لتنو ادرنيمه بالعصبه فيولو جماعت بن اول القوه د قوات خاوندان معنا ګویا لس کسان طاقت ور کسان چې د دې خزانو چابيانه براخستوي د شته پاس پکښول بیت دون چابيانه وي نو لدې سره اندازه ته ولګو چې د کلپان لدې اندازه ولګوي د کمرو نو لدې اندازه ولګوي چې څونه خزانه به وکړي انګرته د فرشوت جمع کړو اس قال له قوم لا تفرح ولهيك ير واستو ما کوي ان الله لا يحب الفرحين لا د واستو ولا وخت ته نه خوشي چې په پنځه پښتو باندې دوه د واستو واستو کی کن لا د فرح د غم دغه د واستو واستو چې سره کی د تکبر په ګډ حماقات په ګډ یو څه دغه سپکواله په ګډ چې دغه نه بیا څه شي جوړ شي فرح دې جوړ اوس د مجون مدل جوړ کی کن دغه د شین ولا ډیر واستو واستو مکه مکه د سپک سپکی جمع کړ خیال دې مکه ان الله لا يحب الفرحين تفريسي يخطئ الكري وابتغي فيما تاك الله الدار الاخره تشد الله كم تات تشتر كري ما لدر كري نو خدا يوم وقال تشش ببيدا اخيرات اخيرات اخيرات بدا في شوب انت تلاش تشاوك اخيرات بك زمان يوم وقال وابتغي تلاش كت تلاشوك حاصل فيما بدا دولت كي شاتاك الله تات الله در كري تشش تلاشوك هذا مفعول دي وابتغي كان دار الاخرت ولا تنسى نصيبك من الدنيا اغخبل برخه الدنيا ما يروا نو لغم اغخبل برخه الدنيا كما تشتر جانا يا نامك وي وي وي لا خذيت لي واسط دغ سايسا لانور سنت لانور سنت دا ماج احمقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كراج وي دا ما كان تقوا وي دا سمعتي دا سمعتي دا سمعت دا سمعتي دا سمعت ترو اغوي وي دا كرستا كلو دك دبلت استا غاغد تش دي وليجل الله فلاري كدي وليجل حضرت عائشہ لرا گئی ول خدای مشکل نن پسال سوي شي مې چت پاته دي هغه ورزلې يا ولا که شي لاسته يو دسته يې پاته ده جيجه يو دسته يې پاته ده نور شي نه نور تلې هو نور خو ګرځه پاس يو دسته يې تللې ده ول جامل و خو نه واکه چې نور خو ګرځه چیر بینچ جامس په بینک جامس ولا تبغي الفساد في الارض ولا تنسي نصيبك من الدنيا واحسن يخلق سنيكيك ولك الله شنيكيك للتاس ولا تبغي الفساد في الارض ففسمزكيك فساد متلتوا ان الله لا يحب المفسدين دا فساد بيشه دا الله فسندي دي خلق نت قال انما اوتيت الجزح خدای را کړی زخپل ماهر سړی وبا هنر می دلوي دون چالاکو پخپل چالاکه می دولت پخپل وشاری می دولت جمع کی سو جواب را دره جوړی دلی وي خدای ته پیسې درکړي پخپل هنر څوبېوي ابو خرطل چې خدای درکړي د څورته دي خدای له کوم راکړي خپل هنر مې خپل خاري به خپل پوهنه خپل چلاکی مې خپل قسمدري مې دولت مې راجمع شي او هو ولزه زه اوس بنو تا خپل هنر به ګورم معلوم څه